Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz 8 mesele var. Bunlar Hazreti Hatem orasından öğrenmiş. 8 mesele. Hazreti Hatem'in ismi Esam diye meşhur olmuş. Hatemül Esam diye. Esam sağır anlamına geliyor. Kendisi sağır olmadığı halde böyle isim almış. Hikmeti şu, gençliğinde başka bir kasabaya gitmiş, orada bir dükkan açmış, bakkal dükkanı. Bir genç kız dükkana geliyor, bu arkası dönük, işine meşgulken, genç kız elinde olmadan bir gaz kaçırıyor. Ve bu gazda sessiz çıkıyor. O zamanın kızı, genç kızı, iffetli kız, tabii çok utanıyor, haya ediyor. Artık sanki kalbi duracak duruma geliyor. Hazreti Hatem de kızın böyle olacağını bildiği için onu görmemeye geliyor, işine meşgul oluyor. Biraz sonra ayağa kalkıyor, kız yeni görmüş gibi, kızım bir şey mi istiyorsun? Kız konuşamıyor ama, utanç hayasından konuşamıyor. Artık zorluyor kendisini kız, pirinç pirinç zor söylüyor. Hazreti Hatem kızın durumunu görünce kendini ona sağır gösteriyor. Yavrum, ben sağırım, duymam. Ben bağırır mısın? O zaman kız rahatlıyor. Solunum sistemi çalışıyor. Kendine geliyor. Pirinç diyor güzelce. Kızım biraz daha bağırır mısın? Ben çok sağırım. O zaman kız daha rahatlıyor. Orada kaldığı sürece kız utanmasın diye hep kendisi orada sağır belirmiş. Adı buradan Hatemül Esam diye o ünvanı almış kendisi de. Kendisi aslında Horasan'ın Belh şehrinden. Bugün Afganistan'da bulunuyor Belh şehri. Oradan kendisi. Orada bulunan bir Veliullah Tebi Tabi'inden Şeyh-i Beli Hazretleri vardır. Büyük Veliullah'ın kendisi. Onun sohbetine devam etmiş. Bir gün Horasan buna soruyor. Ya Hatem, ne zamandan beri benim sohbetime devam ediyorsun? Kale Hatem, Münzü Senet'in. Hocam, bir seneden beri devamlı sohbetini izliyorum, bulunuyorum sohbetinde. Kale, fema talem teminni. Horasan buna soruyor Hazreti Şeyh-i Belhi. Peki ya Hatem, bu bir sene içerisinde acaba benden ne öğrendin? Soruyor. Kale, semaniye mesele. Hocam ancak diyor, 8 mesele öğrenebildim. Kale şıkık, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Orası diyor ki, Allah Allah, ömrüm boşa geçmiş. Bir yılda ancak 8 mesele öğrenmişim. Hocam ne yapayım? Hadi öğrenemedim. Fekale hati hazin semaniye. Peki o zaman diyor Hatem diyor. Öğrendiğin o 8 meseleyi söyle bakalım. Ben de öğrendim bakayım. Hatem başlıyor hocasına saymaya. Hocam şöyle etrafıma, çevreme, insanlara baktım. Herkesin gönlünde bir mahbub gördüm. Mahbub sevilen bir şey. Hub kökünden gelir, sevmeten gelir. İsmi mefuldür, sevilen bir şey. Herkesin gönlünde bir mahbub gördüm. Kimi evini, kim eşyasını, parasını, eşini, herkesin bir sevdiği mahbubu var. Bir de sonuca baktım. Bir insan neyi severse sevsin, sonuçta ondan ayrılıyor. Tek başına karanlık mezara gidiyor. Benim gönlüm buna razı olmadı. Neye böyle birisini seveyim ben? Düşündüm, öyle bir şeyi seveyim ki o sevgi benimle beraber mezara girsin. Düşünün taşını sonra diyor, hasenatı, ibadetleri sevmeye layık gördüm diyor. İbadeti sevdim ki diyor, kabre girdiğim zaman o da benimle beraber kabre girsin. Fekale ahsente. Hocası şimdi gülüyor, seviniyor. Çok güzel Hatem, ne güzel diye bak. Femen saniyeti. Peki ikinci mesele ne diyor? İkinci mesele bu. Şimdi bunu açalım biraz inşallah. Gerçekten tabii insanın içinde insana özel duygu vardır ki sevme duygusu insana özel bir duygudur. Sevme duygusu. Mesela ahbül hayvana da eşlenirler ama onlarda sevmek, sevilmek yok onlarda. Ancak sevgi duygusu insanlarda. Gerçi hayvana yavrusunu severler ama bu sevgi değil, şefkattir ama. Sevgi değil ama şefkattir ama. Demek ki bir insan neyi severse sevsin, yani sevelim, sonuçta ya sevdiğimiz şey bizi bırakır, ya bizi bırakacağız. Ama hasenat, ibadetler, namaz, zikir, Kur'an, oruç, aldığın infaklar, bunlar her birine olacaklar. Allah katında eğer kabul olmuşsa, İnşallah bizimle beraber mezara girecekler muhteremler. Girecekler bu beraber. İkincisi şöyle buyuruyor. Allah Teala Mevlamızın diyor, şu ayet-i kerimesine baktım, tefekkür ettim, onu ibret aldım. Mevlam buyuruyor bizlere diyor, Bismillah. Ve mâ men hâfe Mekâme Rabbihi. Bir kimse Rabbisinin makamında olduğunu bile korkarsa bunda. Mekâme Rabbih. Buraya makam, huzur anlamına geliyor. Eğer bir insan gafletten sıyrılabilse hemen kişi huzura geçer. Huzura geçer. Gaflet engeldir, perde bunlardır. Yani insan kendi kendine perdeliyor. Neye benziyor bu? Koza böceğine benziyor. Zavallı koza böceği çalışır. Koza örer ama kendini hapsedir içerisine. İnsan da gafil olunca kişi kendi kendini Allah'tan perdeliyor. Bir insan bu perdeyi aşarsa ne olur? Hemen arkasından huzur. Kul bunu hemen fark eder. Hemen kul bunu fark eder. İçinde, gönlünde bir sevinç olur, ferahlık olur, rahatlama olur kulun içerisinde. Kul o anda Allah huzurunu fark eder. Bir insan bu durumda Allah'tan korkarsa, korku insana aslında zararlıdır, korku hepsi de. Yalnız Allah korkusu bunun dışında. Bunun fazla bir zevki feyzi vardır. Bir insan peygamber de olsa Allah korkusu devam eder, hatta artar bile. Burada korku havful azame deniyor buna. Havful azame. Ondan korkar. Ve nehen nefse anil heva. Ayet-i Kerim devam ediyor. Bu kişi bu durumda bir de nefsini isteklerinden engellerse ve engellerse nefsini anil heva isteklerinden. Nefis olmasa insan yaşayamaz. Neden? Nefsin başlıca 7 tane sıfat özelliği vardır. Biri şehvettir. İştah anlamına gelir. Bu şehvet iki ayrılır. Şehvetül batın denir. Mide şehveti. Şehvetül ferç ve cinsel şehvet. Bu ikisi olmasa insan yaşayamaz. İnsan cinsi tükenir gider. Eğer bir insan acıkmasa, insanda bir istek olmasa yiyeceklere karşı, insan tabii ölüme mahkumdur. Demek ki lazım bizlere. Yine insanda cinsel iştah, şehvet olmasa, insan nefsi tükendi devam etmez. Bunlar bize lazım bunlar. Ne var ki, eğer bunlar ruhun, aklın kontrol altında olursa, o zaman Aliül alamında. Ama aklın kontrolünün dışına çıktı mı, o zaman da neye benzer? Bir arabanın freni patlar da rampa aşağı inerken ona benzer. Mevlam böyle Kur'an-ı Kerim'de bizlere sevgilillah innen nefse le emmâretin bis sû'i. İnnen nefse bütün nefisler. Buradaki nefse lam tarif var. Bu da cins için buraya geliyor. Dört anlam taşır. Ne kadar nefis varsa herkesin nefsi ne yapar? Le emmâretün bisü'i kötülüğü emreder. Biliyorsunuz mahkemede savcı vardır, avukat da vardır. Yani bu ruhla nefisse buna benzer böylece. Ruh bizi savunur, nefis bizi suçlamaya çalışır sürekli. Buna çalışır. İşte bir kimse öncelikle huzur makamına girerse ve bu kimse nefsini frenleyebilirse, meşruiyetin çıkmazsa فَاِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى. Cennet onun mevasıdır. Varıp yerleşeceği makamı da yeridir cennet onun. Bir gün Harun Reşit, Abbas halifelerinden çok sevdiği hanımı Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım baş kadın değil yani. Böyle. Uyanık kadın Zübeyde Hanım. Oturmuşlar Bağdat Saray'ın bahçesinde Mehtap'a karşı. Harun Reşit tabii eşine, hanımına bir latife olarak bak Zübeyde, Allah beni çok seviyor ki şu anda yeryüzünde tek egemen devletin başında benim diyor. O dönemde. Tek süper güç devlet Abbasiler. Allah beni seviyor ki diyor ve hiç diyor kuşum yok ki cennete diyor benim yerim olacak ahirette. Zübeyde Hanım önük kadın. Huzurda yani. Harun, öyle deme. Allah Teala dünya mülkünü Firavun'a da verdi, Nemrut'a da verdi. Bu ölçü değil bu, dünya mülkü diyor. Hayır ben işte şöyleyim, böyleyim. Hayır der demelirken Harun azından kaçıyor Harun Reşit. Eğer ben cennetlik değilsem benden üç tane boşsun diyor hanımla şimdi. Bunu şaka söylüyor ama nikahta, talakta, ciddi şakası arasında ayrım yok. Hemen Zübeyde Hanım başını örtüyor, yanına uzaklaşmaya başlıyor. Ne oldu Zübeyde? Sen bir şart koştun. Eğer cennetlik değilsem üç taraf boşsun dedin. Orta şeyin bir muamma başlayayım ortada. Eğer cennetliysen, bunu kanıtlarsan, tamam ben senin hanımın yine, helalım sana. Ama bunu kanıtlayamazsan cennetlik olduğunu, ben belki senden boşum şu anda. Sana haramım ben. Kadın çok defa kadın, salih kadın, ayrılıyor gidiyor. Sabah oldu Harun Reşit, topluyor alimleri. O zamanlar daha, yani müşriyete dönemin henüz daha. Bana fetva verin bakalım. Durum bu şekilde. Toplanıyor alimler sarayda, mecliste. Akşama kadar müzakere konuşuluyor, tartışılıyor. Sonuçta bir karar çıkmıyor ama. Üç gün devam ediyor. Üçüncü günü Hazreti İmam-ı Şafi henüz daha genç zamanlar. O da o gün gelmiş. Şöyle diyor, eğer diyor Halife Emir Hazretleri buraya gelirse, Harun Reşit, ona ben bir soru soracağım. Alacağım cevaba göre ben bunu fetvasını vereceğim diyor. Siz tabi bunu der diyor. Bakarsınız durumuna, kaynaklarına. Harun Reşit geliyor. Ya Emirel Müminin, sen hiç hayatında bir günah işlemeyi arzu ettiğin halde o günah işlemene de hiçbir engel olmadığı halde sırf Allah'tan korkarak bir günah terk ettim hayatında düşünüyor. Evet. Henüz daha veliahtlık dönemimde sarayda bir genç hanım vardı, evli bir hanım vardı. Çok güzel kadındı. Ona aşık oldum ben diyor. Ama evli. Bir gün diyor, baktım diyor, kadın diyor, yalnız başına diyor, sarayda bir odada. Dağılım odaya diyor. Kadın tabii ürktü benden ama diyor, veliahtım diyor, sarayda diyor. Kadın bana karşı koyamaz. Ama salih, iffetli kadın da, dedi ki bana diyor kadın, bak Harun, sen veliahtsın. Ben sana karşı koyamam şu anda. Bu istini yapabilirsin ama Allah bizi görüyor ama şu anda. Eğer şu anda senin annen, baban veyahut da akrabaların şu anda bize baksalar, onların bakışı altına sen bu işi yapabilir misin? Bir de bana diyor. Bak Allah bizi görüyor. Allah'tan kork, yaklaşma bana. İşime Allah korkusu geldi işime birdenbire diyor. Hemen tevbe-i istiğfar ettim. Orada aradım gittim. İki kez namaz kıldım. Allah'a yalvardım ve ağladım diyor. Hazreti Şafi, ya emirim, bu yaptığın işe göre diyor, sen cennetiksin. Ama sonra durum değişti, bilmem orasını. Ve hanımı sana helaldir. Tabi alemler çok. Hep müşrikler çoğu da. Peki ya adı Muhammed İmam Şafii'nin. Ya Muhammed diyorlar. Peki neye dayanarak bu fetvayı verdin? Bu ayet-i kerimi okuyor. Kim ki Allah'tan korkarak nefsi isteğini engellerse onun bakımı cennettir. İttifakla karar veriliyor. Evet diyorlar. Bu ayet-i kerimeye göre, ayet-i kerimeye göre, yaptığın o duruma göre sen cennetliksin. Ama tabii durum değişir sonra bilemeyiz diyorlar, helal diyorlar. Demek ki bir kimse nefsi istediği halde günah işlemesine de bir engel de olmadığı halde sırf Allah'tan korkarak kişi bunu terk ederse onun yeri cennet oluyor. Bir örnek daha vereyim inşallah. Bu konu çok önemli olduğu için. İki tane genç Mekke'ye üç günlük yol oturuyormuşlar kabilede. İki tane genç, paraları yok, fazla pulları yok, binekleri yok. Bunlar bir dereden çadır almışlar. İki genç Kabe'ye gitmeye karar vermişler yürüyerek, yayan olarak, çöllerde. Artık Mekke-i Mükerreme'ye bir konak kalmış. Akşam üzeri bir köyünün yakınında orada konaklıyor, çadır kuruyorlar bunlar. Gece tabi namaz kılıyorlar, konuk yiyorlar. İkisi aşık gençler bunlar. Sabah olunca gençlerin biri, ben diyor köye gideyim, paramız diyor, biraz diyor ekmek, peynir ne varsa alayım geleyim buraya diyor. Biri gidiyor, biri çadırda kalıyor. Adı Yusuf'muş. Tabii öyle bir aşık gençler boş durmazlar. Aşık Kur'an-ı Kerim'ini kur okuma başlamış. Gerçekten aşık işi ne yapar? Yani şu örnek vereyim. Mesela tabii günümüze gerçi mektup pek o kadar artık geçerli değil ama bir insana çok sevdiğinden hele bir gence nişanlısına mektup gelse askerden mesela. Genç ne yapar? O mektubu haşa böyle kutsal bir şey gibi alır böyle. Ona bakar. Neden? Nişanlısını sevdiği için. Bir kimse de eğer Allah-u Teala'yı gerçekten severse dedi Kur'an-ı Kerim Allah'ın mektubu bizler ricali. Allah'ın kelamı. Bu genç de adı Yusuf Kur'an-ı Kerim'i almış ki Allah huzurunda Allah'tan korkan genç Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'ini Allah huzurunda okurken aşka dalmış. Bir kadın sesi duyuyor. Fakat hiç başını kaldırmadan belki bir şey istemeye gelmiştir, bir saildir, yani direncidir diye hiç başını kaldırmadan, ayet-i kerimeden gözü ayırmadan, Kur'an'dan elini cebine götürüyor, para çıkarıyor ve kadına, kadına bakmıyor işte ama. Kadın parayı almıyor. Ben direnci değilim. O zaman bakıyor, peki ne istiyorsun? Hemen kadın soyunuyor. Kadın soyunuyor. Bir kadın ne isterse kocasından, sen ondan istiyorum diyor. Yusuf denen genç hemen Kur'an-ı Kerim'in yüzüne kapaklanıyor. Ağlama baş, Allah korkusu ağlama başlıyor. Kadın bakıyor ki gerçekten yani bu iş yapacak durumda değil bu genç. Kadın giyiniyor, gidiyor. Biraz sonra arkadaşı geliyor. Ekmek almış, peynir almış, geliyor oraya. Bakıyor, Yusuf arkadaşı ağlıyor. Yusuf, neyi ağlıyorsun? İşte anne babam aklıma geldi. Yok, onu alamazsın sen diyor. Sen onu alamazsın, bana gerçeği söyler misin? O söylüyor, durum böyle böyle oldu. Peki niye ağlıyorsun? Nasıl ağlamam ki? Nasıl ağlamam ki diyor. Ya o anda nefsime yenilseydim, o şehvan duygulara bana üstün gelseydi, beni etkileseydi, ya o işi yapsaydım, ne oldu benim halim? Aç ağlamam başlıyor. Arkadaşı ondan çok ağlamam başlıyor bu sefer. Arkadaş, peki sen niye ağlıyorsun? Ah Yusuf, eğer sen köye ekmek almaya gitseydin, ben burada kalsaydım, kadın bana gelseydi, belki ben seni davranamazdım. Benim halim ne olurdu o zaman? İkisi ağlaşıyorlar. Tabii boğazdan ekmek geçmiyor. Hemen çadırı bozuyorlar. Doğru başlıyor yürümek Mekke'ye doğru. Akşamdan sonra Mekke'ye, Kabe'ye, Beytullah'a ulaşıyorlar. Tabii yol ihram giymişler. Ömrelerini yapıyorlar. O gece uyuma karar verirse iki gençler. Hep tavaf edelim diyorlar. Tavaf edenler namaz kıyıyorlar. Bir ara Yusuf denen bu genç bir direğe yaslanmış. Kâbe-i Beytullah seyrediyor. Tavaf edenler bakıyor onlara. Hafif dalmış. Rüyasına karşısına çok mübarek, çok güzel, çok nurlu bir zat karşısına dikiliyor. Şimdi bu ona soruyor. Rüyası da rüya sadıka derler ki yani gerçek kendini bilen bir rüya. Böyle gaflete ilk değil kendisi. Bu genç buna şimdi soruyor. Men ente? Sen kimsin? Sen ne güzel insansın. Kişi öyle diyor öyle. Kişi. Ene, işaret ediyor. Ene yani ben. Ene Yusuf Nebiyullah. Ben Peygamber Yusuf'um. Ve ente diyor. Ve sen de Yusuf Veliyullah'sın diyor. Ben Peygamber Yusuf'um. Sen de Evliya Yusuf'sun. Yine ağlıyor. Ben de evliya olurum benim bir insandan. Niye bana böyle diyorsun diyor. Şöyle buyuruyor. Allah imtihan etti beni Züleyha ile imtihan kazandım. Allah imtihan etti o çadırda imtihan kazandın. O an Allah sana bu makamı verdi buyuruyor muhtemelen bakınız. Yani şimdi günümüzde şöyle bir örnek vereyim. Yolda giderken, tabii hele mevsimler ısınma başladıkça, ne yazık ki hanımlarımız daha çok açılıyorlar derler. Ama Allah bize şöyle buyuruyor. Mevlam, Peygamber'e emrediyem de, Estağfirullah, kul lil müminine. Bakın şu ayetteki letafete bakın. Mevla buyuruyor, kul Habib Muhammed'im sen söyle, haber ver bak. Kimlere? Lil müminine, benim mümin kullarıma söyle, haber ver. Ne yapsın onlar? Yevuddu min ebsarihim, gözlerini yumsunlar, haram bakmasınlar. Gadül basar dönüyor. Gözü yummak. Ne zaman? Haramla karşılaşınca. Farz bu bak. Farz bu. Bu farz bu. Şimdi günümüzde bir erkek tabii hanımların, kızların hepsinin başka farklı güzellikleri var. Allah öyle yaratmış. Çek gibi yaratmış, Allah yaratmış onları. Nefis ister. Bakmak ister. Ama kişi o anda bu ayet-i kerimeyi hatırlayarak benim Rabbim bana gözünü kapa yumuyor benim Rabbim. Ki şu anda Allah'tan korkarak ki Allah beni görüyor, biliyor. Huzuru dolduğunu bilerek kişi yanlışlıkla göz kapağını bir kaparsa ne oluyor? Farz ibadetine geliyor. Allah ona bir ecir verir muhtemelen. Göz kapamak böylece. Haramdan kaçınmak da farzdır. Farzdır. Aynı farz namazı gibi bunun sevabı vardı böylece. Yani günümüzde günahlar çok, haramlar çok ama kazanmak da daha kolay günümüzde. Daha kolay günümüzde. Ne gerekiyor burada? Allah'tan korkmak, huzurda olmak. Yani bilmeliyiz ki her zaman, her yerde Allah bizimle beraber. Allah bizi görüyor, biliyor. Ki Allah Rabbül Alem Mevlam böylece. Huzurundayız. Ki şu anda gözünü kapar, önüne bakar, başını bir çevirirse, Allah korkusuyla yaparsa bunu, sevap oluyor. Eğer Allah korkusu yapılmazsa ne olur? Günahtan kurtulur, sevap alamaz ama. Mesela yanında hanımı var. Hanımın yanında bakmaya çekiniyor ondan. Bakmadığı için günahtan kurtuluyor ama sevap alamıyor mu sen? Hatem Şinşir'e buyuruyor, baktım ki diyor, cennete girmek için Mevlam'ın iki koşu koşuyor. Biri huzur, Allah'tan korkmak, ikincisi nefiste, cihat, mücadele nefiste, isim vermemek. Ben buna devam ettim hocam diyor, o yine ahsente çok güzel yapmışsın diyor. Üçüncüsü nedir diyor, hocası soruyor, hocam, yine çevreme, insana baktım. Herkesin aç yok, malı var, mülkü var, sevdikleri var, şunları bunları var. Ki insanların ne kadar malları kıymetliyse, o kadar dertlerini büyük gördüm. Malını korumak için, muhafaza etmek için, hırsızdan, şuradan, bundan, yangından, işte her şeye karşı İnsanlar bir gayret var, telaş var insanlarda. Bir de Rabbimin şu ayet-i kerimesine baktım diyor. Bismillah. Ma indekim yenfedü ve ma indallahi bak. Yine buna baktım diyor. Allah biliyor burada. Ma indekim yenfedü. Kulların yanınızda ne varsa hep bunda tükenecek, fani bunlar. Böyle buyuruyor. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ bak, Allah'ın da ne gönderilmişse onlar baki, ebedi kalıyor orada. Ben de diyor, elime ne geçerse diyor, fazlasını Allah yoluna vermeye çalıştım ki diyor, Allah katında hem oradan muhafaza edilsin, baki kalsın, hem de çoğalsın, büyüsün diyor. Şimdi insanlar gerçekten dünyada bir örnek mesela bir insanın bir ağaç, meyve ağacı bile olsa şöyle bahçesinde yola doğru tam meyveler olmuşlar, kıymetli meyveler de. Tabi çoluşuyor, taş atarlar, işte almaya çalışırlar. Kişi ne yapıyor? Bunu da üzülür tabi, korumak ister insan bunları. İnsan araba olsa her yer çekemez. Araba ne kadar güzelse, insan bu kadar araba değer verir. Aman biri çarpmasın, sürtmesin, şu olmasın, bu olmasın. Yani kul, malını korumak mükellef tabi. Korumak da gerekiyor. İsraf haramdır. İsraf haramdır. Ama kul ne kadar korksa, kollasa da malaya bir şey olur, mala bir şey olmasa bile sonuçta ne oluyor? Kul bunu hepsinden bırakıyor, gidiyor muhtemelen. Hepsini kul bırakıyor böylece. Nice holding sahipleri böyle. Nice makam mevkiye gelenler, koşanlar, koşuşturanlar, hırsa çalışanlar, birbirini ezenler, çiğnenler. Sonuçta ne oluyor bunlar? En fakirin giydiği kefeni, o da kefeni giyiyor. Belki kalitesi biraz farklı olabilir ama desenin de aynı, rengi de aynı ve üç parça, dört olmuyor kefen. Olmuyor. Yani bir insan doğduğu zaman doğan kişi tabii dünyaya çıplak geliyor. Ne gerekiyor buna? Bir kundak yani deli, eski tabiri kundak. Zaten ana babanın görevi de budur. Artık yaklaşır mı doğum günleri? Bu hazırlanır çocuğa. Şu dünyaya geldi mi yıkanır, kundağa sarılır. İşte dünyaya gelen çocuğun, insanın ilk malı bir kundağı olur. Sonra emekler, koşlar, oyuncakları olur, giysileri fazlasıyla olabilir, daha biraz büyük arabası olur, malı olur, çevresi olur, olur, açılır. Fakat sonuçta ne olur? Hepsine yine böyle soyutlanır. Yine sonunda bir kundağa büründür. Kefen de adı oluyor bunun bence sonunda. Yıkanır. Bir kefene sarılır. Yani paketlenir, ambalajlanır, bir kutuya konur, tabuta konur. Konur, mezara gider. Hayat denen şeyin başı kundak, sonu kefen. Arada evet açılmıştır, çevresi olmuştur, ünü olmuştur, dünyada adını duyurmuştur belki de. Ama hepsi bir hayal, hepsi bir rüya. Hadis-i Şirâ buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اَنَّاسُ نِيَامٌ فَيْزَا مَا تُنْ تَبَهُوا İnsanlar uykudalar hayatta şu anda. Ölünce uyanacaklar. Hiç unutmuyorum, bir gün bir evde oturuyoruz. Ev sahibinin bir çocuğu da uyuyordu. Çocuk uyandı birdenbire, başladı ağlamaya, bağırma baş çocuk. Arabam ne oldu, arabam ne oldu, arabam ne oldu diyor, bağırıyor. Ayma ağlıyor. Babası yavrum ne oldu, arabam nerede, arabam ne oldu? Hemen sonra işi anladık ki, meğer çocuk rüyasında araba görmüş rüyasında, oynayacak bir araba. Oynuyormuş. Uyanınca baktık arabası yok. Arama başladı. İşte bizler de aynı şekilde öldüğümüz zaman kabre girince, evim ne oldu, tarlam ne oldu, arabam ne oldu, şu bu ne oldu böylece. Bir hayal miydi bunlar, rüya mıydı bunlar hayat denen şey? Ama tabii ne gerekiyor? İşte amel-i salih, hasen ibadetler, onların mezara giriyorlar ama. Giriyorlar böylece. Yani bir de hayata, oradan bakmamız gerekiyor hayata bir de. Ki Mevlamız buyuruyor bizlere, size billah. يَكُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتِ لِحَيَاتِي Tek insan orada ah ne olaydı da buraya bir şey gönderseydim buraya. Ne göndermişse onunla kendisi o teyemde. Kıldığı namazı, tuttu oruçu, okudu Kur'an-ı Kerim'i, yaptığı her bir hayrı Allah her şeyi mezara giriyorlar böyle. O da başka bir alem mezarda. Daha başka bir alemde. Emin olun, yani mezar denince genelde bir karanlık çukur, böyle bir vahşet, korkulu bir yer gibi o anlama gelir insanın vehminde, kuyu vehminde. Ama durum öyle değil ki muhtemelen. Yeter ki Allah kulundan razı olsun. Allah. Mülk Allah'a mülk celle. Allah kuluna orada öyle huzur verir ki mezar olarak kula genişler, rahatlar, cehennetten bahçeye dönüşür o mezar aleminde. Yer çekimi yok, gece gündüz yok, yeme içme derdi, tuval derdi yok orada. Öyle bir alem orası da. İşte diyor, baktım ki diyor, beyin yanında olanlar tükenecekler, fani olacaklar. Ama Allah katına gönderdiklerin hem orada kesin garanti koruma altında, koruma altında, hem onlar orada büyüyorlar. Yine bunun sevabı mahşerde kula dönüyor. Demek ki insan dünyada bir fakire bir şey verirken, Allah için verirken, kul bunu gerçi Allah'a veriyor, fakire vermiyor. Ama aslında kul bunu kendine veriyor, gönderiyor aslında. Yatırım kulun kendine aslında ama. Yatırım. Mahşer günü tabi mizan var, bir terazi, sevap günah tartılması var bu arada. Bakacak ki kul fakire verdiği 1 lira, fakire verdiği 5 lira olmuş, büyümüş, mizana konuyor. Böyle konuyor böylece. Sonra Allah katında hiçbir şey birebir yok Allah katında, haşa. En aşağı, haşr-ı emsaliha 10 katıyla başlıyor, 700'de buluyor, sonuç yok. Peki nasıl acaba büyüyor bu? Allah bize bunlara Bakara suresinde örnek veriyor, buğdayı Mevlam veriyor. Özeteyim bu konuyu inşallah. İnsan yere bir tek buğdayı tanıt eker, atar toprağa. Tek buğday, tek. Eğer bu tutarsa, yani Allah kabul ederse anlamına bakayım böyle. Eğer bu tutarsa ne oluyor? Bir sap verir böyle, başak verir böyle. Bir başağında tabii 20, 30, 40, 50 tane artı 100 olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de 7 başak verdiğini, hepsi 100 tane olduğunu Mevlam buyuruyor böylece. Demek ki bakınız, kul toprağa atıyor taneyi. Bu neye benziyor? Yani kul 1 lirayı fakirin avucuna atıyor. Atıyor. Nasıl ki o topu atılan buğday tanesi tek olarak çıkmıyor. Yeter ki tutsun. Yani Allah kabul etsin bunu. Tuttu mu? Tabi Mısır'da onun gün mesela. Bir de sadakayı cariye var ki bunda meyve ağaca benzer bunlar. Meyve ağaca benzer. Her yıl binler, on binlerce meyve verir. Böyle. Mesela ufak meyvelerden verir. Yine şöyle buyuruyor hocası, peki sonra ne yavrum diyor, bu da güzel diyor. İnsanlara baktım yine diyor, herkes bir şeyle övünüyor. Makamıyla, mevkiyle, malıyla, soyu sopuyla, işte nesliyle, şunla bunla övünüyor insanlar. Fakat sonuca baktım diyor, insan kabre girince soyu sopu sorulmuyor diyor böyle. Malum sorulmuyor diyor kabre girince. Ne soruluyor? Rabbin kim? İster Afrikalı olsun, Asyalı olsun, Bedini olsun, Çinli olsun, kim olsa olsun böyle. Kabre girdi mi, melekler soruyorlar, Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bunu soruyorlar böyle işte. Buna baktım diyor, demek ki insanın diyor kerameti, yani üstünlüğü malla, makamla, rütbeyle, şuna buna değil. Peki neyle bu diyor? Şu ayet-i kerimeye baktım diyor, böyle buyuruyor diyor. İnne ekremekum indellahi etkâkum Mevla buyuruyor. Allah katında en değerliniz etkâkum, en tekva olanınızdır bu da. Bu da etkâ, tekvanın ismi tefsir deniyor Arapçada buna. Etkâkum, içinizde en tekvanızı, tekvanız Allah katında en değerlinizdir. Ben diyor ayet-i kerime görünce diyor, bütün diyor artık diyor gücümü diyor tekvallah verdim, tekva. Bir tekvalık. Tekvalık vikaye kökünden geliyor, vikaye. Vikaye korunmak, sakınmak o kökünden geliyor. Bir insan korunur, sakınırsa neden sakınacak? Önce Allah'a şirk koşmaktan, önce imanı koruma gerekiyor. Koruma altına bak, iman önce. Allah'a geleceği hiçbir şeye ortak şirk koşmamak. Çünkü Mevlam birdir. Mevla buyuruyor, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allah birdir. Başka ilah yoktur. Vahdehu, Allah bir olduğu halde. Buradaki bir sayısal değil. Yani ikinin karşısı olan değil de eşi denge olmayan bir anlamına gelir. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela der ki birisi, örnek mesela işte bizim camimiz bir tane. Ne anlama geliyor? Evet cami çok ama onun gibi cami yok. Gelir böylece. Vahdehu, Allah birdir ama eşi dengi la şerike le ortağı yok. Lehü mülk, onun mülkiyet, egemenlik, hakimiyet onun. En küçük zerrede atomdan galaksilere kadar her şey Allah emrinde, buna boyun eğmişler, her bir tam bir zapturapta, denetimde, kontrol altında her bir, her bir zerre. Allah'ın kudreti, azameti. Mesela bizler ne aciz varlıklarız. Bugün dünyanın süper gücü bir kasırga oluyor. Denizler kabuğu taşıyor. Ne yapabiliyor? Evet, haber alıyor meteoroloji bilimsel olarak. Kasırga geliyor. Şu bu olacak. Ama önlem alamıyor buna. Yani kasırganın genişliğini önleyemiyor. Bulutun genişliğini önleyemiyor. Ya insanın gücü şu bulutu yer yetişmiyor insanın gücü böylece. Bunun için demek ki insanın en ekremi, eftali üstü nedir? En tekva olanları tekva. Allah'tan korkanlar, önce Allah'a şirk koşmaktan sakınanlar, korunanlar. Sonra haramdan korunanlar, hatta mekruhtan korunanlar. Efendim işte bu mekruh ne olacak? Ama kale içine kale lazım. Bu vardı böyle şey. Yani tek bir dış kale tehlikeli bir, tek bir kale olur böyle şey. Kale içine kale. Şimdi bazı şeyler mesela bir şeye paket edilir, sarılır. Fakat buna güvenilmez değerli bir şeye. Bir paket kağıt daha saralım ona. Bir de bunu poşete koyalım. Bir de bunu bir kutuya koyalım. İşte İnsan da böyle yapması, yapmamız gerekiyor bu şekilde. Önce Allah'a şirk koşmaktan koruma gerekiyor. Birinci koruma. Sonra haramdan korunmak. Gözü, dili, ağzı, bütün bedeni, midemizi korumak. Ondan sonra mekruhtan da korunmak gerekiyor böyle. Ne kadar koruma çok olursa kul daha garanti altına girmiş olur böyle. İşte bunlara ne denir? Tekva denir. Tekva denir böyle. Tekva kimse Allah'ı unutma Celle Celaluhu. Bunlar haramdan korunduğu gibi bunların namazı da farklı olur. Namazı da farklı olur. Haram yemiyor. Göz harama bakmıyor. Gönül rahat, huzurlu gönül. Gönül kararmıyor, gönül lekelenmiyor. Gönül pırıl pırıl gönül, pırılıyor. Parlak pırlanta gibi gönül vermişler. O gönül ehli Allah derken başka anlam olur bunlar böyle. Kula bir farklı olur kula. Bunları yaparsak ne olur? Yararı yine kendimize. Kendimize böyle şey. Bir insan doktora gider, İlaç diye verir, tabi buna feriz diye verir. Şunu şunu da yapma ama, şunu da kullan. Yani ben bunlara uğraşamam. Zararı kendine. Yaparsa yine yararı kendisine var. Yine buyuruyor, insanlara baktığım dünyada, insan her biri farklı farklı yerlerde insanlar. Tabii müdür de var, kapıcı da var, memur da var, işçi var, patron var, elemanları var, vali de var, onun şoförü de var. Hepsi insan, farklı insanlar efendim. İnsanlara baktığım bir de, insanlar da bu duruma pek razı değiller. Aradan bir hasetlik var, kıskançlık var. Neden o makama gelmiş o? Neden bunun evi daha büyük, arabası daha güzel? Kıskançlık var. Şu ayet-i kerime baktım diyor, bela biliyor diyor. Onu kasemna benim şiddetim. Fil hayatı dünya. Bela buyuruyor. Nahnu kasemna beynehum. Aralarında biz taksim ettik, bela buyuruyor. Me'işetühüm, yaşam koşullarını. Filan dünya, dünya hayatında. Eğer Allah-u Teala bizleri böyle yeteneklerimiz eşit olsaydı, dünyada düzen olmaz, yaşayamazdık. Hayat olmaz dünyada. Olmaz muhtemelen. Neden? Neden ziraatçı orasının toprakla, esten tabi puluklarlaymış. Yakın bir zamana kadar, 10 binlerce yıl. Öküzler pulluklarla. Niye orasının pulluklarla? O da paşa, o da padişah olur. Herkes padişah olur. Herkes vali olur. Demek ki Mevlam bize böyle bir yetenek mi Mevlam bize? Herkesin yeteneği farklı böyle. Şoför de lazım. Nakşatı lazım. Ziraatçı da lazım. Değirmenci de lazım. Fırıncı da lazım. Mesela bir yatıyoruz, fırıncı gece kalkıyorlar, hamur yoruluyor, pişiriliyor, sabah hazır çekme çıkıyor. Neyi bunları hazırlıyor? İşte buna bile baksak, Allah'ın bakın şu kurduğu denge düzen, denge düzen. Yani alemde bir denge düzen var alemde. Her şey bir denge kanuna bağlı her şey. Her şey bir denge kanuna bağlı böyle. Şu yaşayış takı, şeye baktığın zamanlarda bunda bir denge düzen var bunlar böyle şey. Allah bize böyle yaratmış böyle. Mesela bir çocuğa daha küçükken sorulur. Yavrum, sen ne olmak istiyorsun? Hepsinin cevabı farklı oluyor. Yetenek farklı, fıtrat farklı, yaratılış farklı. Şu denge düzene bakın böyle şey. Böyle. Bu işin diyor, ben diyor bu ayet-i kerimeyi görünce anladım ki diyor, Allah-u Teala ezelde taksimi yapmış, her insanın haline razı olması gerekiyor. O zaman rahatlar böyle buyuruyor. O zaman ne olur diyor, toplumda haset kalkar diyor. Karışık olay böylece. Yine şu ayet-i kerimeye baktım diyor, Kur'an-ı Kerim'e diyor. Biraz da özetliyorum tabi buralarını. Mevla buyuruyor diyor, inne şeytanüküm adüvün fettehidühü adüvvâ. Allah bile böyle diyor. Şeytan size düşmandır, Allah buyuruyor. Leküm adüvün. Fettehidühü adüvvâ, siz onu düşman ediniz. Kur'an-ı Kerim'e baktım diyor, evet Mevla buyuruyor diyor, Hristiyanlara falan dost edinmeyin Mevla buyuruyor ama ona düşman olduğunu Mevlam buyurmuyor bakın. Verdi Mevlam bu efendi. Burada Mevlam buyuruyor diyor, şeytan sizin düşmanınızdır, onu düşman edinin, onu düşman biliniz. Bunu görünce diyor, ayet-i kerimeyi görünce diyor, ben diyor kimseye karşı düşmanım kalmadı gönlümde, tek düşmanım şeytan kaldı diyor böyle. Ve bir evliya şöyle buyuruyor, İnsanlar diyor, şu ibare okuyor, el insanı abdül ihsan. Arap atasözüdür böylece. İnsan iyiliğin kölesidir. İnsan iyiliğin kölesidir. Bir insan iyilik ettin mi, kişi mutlaka boyun eğer sana seni sever. Kölesi olur böylece. Yalnız diyor şeytan bunun dışında. Bir insan şeytana ne kadar iyi davransın, yine şeytan düşmana devam eder böyle. Bir gün bir Müslümanın biri kiliseye gitmiş. İlk defa kiliseye gitmiş. Bakıyor, üç tane sembol görüyor. Biri İsa Aleyhisselam'ı simgeleyen bir sembol. Hazreti Meryem, bir de şeytan. Şeytan kapvarıymış onun sembolü. Hristiyan'a bakıyor, herkes mum yakıyor. Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'ya mum yakıyorlar. Şeytana bakıyor, kimse ona mum yakmıyor. Acıyor bu şeytan şimdi. Bak garip diye. Kimse yüzüne bakmıyor diye. Mum yakmıyor be diye. Bu acıyor şeytanı, mum alıyor. Bu da yakıyor şeytanı, mum yakıyor. Şeytanı bunu koyuyor böyle şey. Tabii gidiyor, onun yatıyor. Gece uykusunda şeytan buna geliyor. Bakıyor, değişik bir varlık. Rüyasında, kimsin sen? Ben şeytanım. Neye geldin peki bana diye rüyasında soruyor. Binlerce yıldır kimse bana mum yakmadı diyor böyle diyor. İlk defa hayatımda sen bana mum yaktın diyor. Beni çok sevindirdin. Çok müşteri oldum. Şimdi ben sana şu anda diyor, buna karşı iyilik yapmaya geldim. Peki ne yapıyorsun bana karşı diyor. Benim de bildiğim bir yere diyor, bir hazine var diyor. Büyük bir hazine var. İçi altın dolu. Sizin hazineye götüreyim. Allah bildiğin kadar altın alacaksın buradan diyor. Oraya götüreyim. Peki, tabii altın deyince insanların, ona kadar bir tutkusu var insanların da, kalkıyor bu da, gidiyorlar. Gerçekten bir hazine, büyük bir hazine. Ama kapıda bir nöbetçi var, oradan girmesi mümkün değil. Çünkü bu şeytan, arkaya dolaşalım diyor, orada bir küçük bir pencere var diyor. Varsın biliyorum diyor, oradan girersin diyor. Arkaya dönüyorlar, et duvarı örülü, duvarın alt içeri gir diyor. Buna bir ufak bir açık bir pencereyi gösteriyor. Açıkmış böyle. Oradan içeri gir diyor. Bu kimse duvarı atlıyor. Bakıyor pencere, yüksek pencere. Ermiye boyu. Atlıyor zıp derken pencere ikiline yapışıyor böyle. Asılıyor. Tam kendini yukarı alacak. Nöbetçi bunu fark ediyor. Koşup geliyor. Ayağına yapışıyor bunun için. Bir yana yapışıyor nöbetçi. Çekiyor, ayağını çekmeye başlıyor. Bu ikiline yukarı çekiyor. Ama başaramıyor. Nöbetçi kuvvetli geliyor. Ellerde yoruluyor. Şeytana bakıyor. Bak, beni yakaladı, ne yapayım? Ayağına vur tekmeğe diyor nöbetçiye de. Öbür ayağında nöbetçiye vur tekmeğe diyor böyle. Bu şimdi öbür ayağında, boş ayağında durmadan nöbetçinin başına, yüzüne tekmeliyor ama yine bırakmıyor nöbetçi bunu. Bırakmıyor, ne yapayım? Abi, işi üzerine verdi. İşi üzerine bu sefer diyor. İşleme başlayınca hanım uyandırıyor bunu, hanım uyandırıyor. Ne yapıyorsun be diyor. Hep de bana tekme vurdun diyor. Üzerime işlesin benim şimdi böyle diyor. Uyanınca Allah tevbe ediyor. Demek ki şeytan insan fayda yoktu şeytandan diyor. Demek ki şeytandan fayda yok. Bunun için Allah-u Teala'dan sığınmamız gerekiyor muhtemeler. Bir alimin biri evzünün manasını tam anlayamamış, alim kendisi yani manevi olarak tam anlayamamış manasını, anlamını. Bir gün bir çiftliğe gidiyor, çiftliğe girecek, ev içeride, uzak biraz ama kapının yanında içeride bakıyor, abiyorum büyük bir kurt köpeği, azın kurt köpeği, başla boşla mı, bağlı köpekte. Köpek başlıyor hemen havlamaya ona karşı. Ayağa kalkıyor köpek başı havlamaya. Köpek korkuyor. Etrafa bakılıyor. Bir sopa mı alayım falan diyor böyle. Ama sopayla güvenemiyor. Korkuyor da. Ne yapacağını bilemiyor. Oradan bir şuraya geçiyor. Amca ne yapıyorsun? Yarın bak şu köpek var diyor. Şu azim bir köpek. Büyük bir sopa arıyorum diyor. Amca sopaya gerek be diyor. Sen bunu ev sahibine bağır diyor. Ev sahibine hoş dur dedim diyor, o durur böyle diyor. Olur mu sen köpek dedi buna. O uyanmışlar, uyanmışlar. Ev sahibi tabii hemen bağırınca, ev sahibi köpeğe bir sus deyince, köpek susuyor. Demek ki diyor, ben de şeytana muhatap olmayayım diyor bakınız. Olmayayım. Evimiz anlamı buymuş diyor bak. Evimiz billahi, Allah sınıyorum, ben şeytan olacağım böyle. Yani bunu güzel söyleyebilsek, Allah'a sığınsak, o bir zarar veremiyor muhteremler. Ezan da oldu. İki mesele daha kalmıştı. Onlara çok özleyim inşallah. Biri rızık yönünden ne kadar canlı var rızkı Allah'a Celle Celaluhu. Bu ayeti kendimi gördüm diyor. Düşünün ki diyor ben de bir canlı varlıkım. Allah buna kefil olmuştur, rızkını bulacaktır. Ve sonuncusu da tevekkül bahsinde, tevekkül bahsinde insanlar kimi kendi sağlığına güvenir, şöyle yaparım, böyle yaparım. Kimi mesleğine, sanatına güvenir, malına güvenir, maaşına güvenir, gelirine güvenir, oğluna güvenir, şuna güvenir. Fakat sonuçta insan sağlığını da kaybedebiliyor, gözünü de kaybedebiliyor, elinde felç olabiliyor. Sevdikleri canlar da gidebiliyorlar, kişi boşta kalıyor. Vahdem ki diyor, tek önce nokta Allah Celle Celaluhu. Hüvü hasbi, kim Allah'a güvenirse Allah yeter buyuruyor böylece. Lillahi Teala Fatiha.